Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nadchodzący weekend będzie można spędzić bez maseczki na twarzy, ale lepiej mieć ją przy sobie. Na początek przypominamy, co się zmieni od soboty. Czwarta odsłona tarczy antykryzysowej do ponownego rozpatrzenia. Posłowie ponownie zajmą się ustawą na początku czerwca. Pozwalają wykryć Alzheimera 20 lat przed pierwszymi objawami. Takie testy można zrobić w szpitalu w Radomiu na Mazowszu. Weekend bez maseczki, przynajmniej na powietrzu i w bezpiecznej odległości od innych ludzi. W sobotę złagodzone zostaną kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w TVP Info, że przesłanką decyzji o rezygnacji z części obostrzeń są dane dotyczące liczby nowych zakażeń. Czym innym są ogniska takie jak kopalnie, czym innym są ogniska takie jak fabryka, a czym innym jest rozproszone nowe przypadki w transmisji poziomej. One oznaczałyby, że mamy dużo chorych na ulicach. Jeżeli nie mamy tych transmisji poziomych dużo, to oznacza, że na ulicy spotkanie drugiego chorego jest bardzo mało prawdopodobne, więc można już zacząć luzować, szczególnie w przestrzeni otwartej na wolnym powietrzu. Szef resortu zdrowia zastrzegł, że nadal musimy używać maseczek tam, gdzie dystans społeczny jest mniejszy, czyli na przykład w komunikacji miejskiej, kościołach czy w sklepie. Od soboty w sklepach nie będą obowiązywały limity osób. Zniknie także ograniczenie dotyczące liczby wiernych w kościołach. Z wyjątkiem miejsc, w których występują ogniska koronawirusa, będzie można organizować zgromadzenia do 150 osób. Dzisiaj w sumie potwierdzono 352 przypadki zakażenia koronawirusem. W całym kraju od początku pandemii zachorowały niemal 23 tysiące osób. Spośród nich zmarło 1038, a wyzdrowiało 10,5 tysiąca. Do ponownego rozpatrzenia trafił projekt czwartej odsłony tarczy antykryzysowej. W Sejmie dzisiaj było drugie czytanie tych przepisów. Wieczorem ogłoszono przerwę w obradach do 3 czerwca. Podczas sejmowej debaty wicepremier Jadwiga Emilewicz mówiła, że zapisy pierwszej wersji tarczy antykryzysowej nie były doskonałe, ale rząd postawił na szybkość działania, by uchronić jak najwięcej firm. Rząd po raz pierwszy od 1989 roku zdecydował się na tak agresywne i aktywne działanie na rynku finansowym. Agresywne, aktywne, porównywalne do tego, jakie stosowane były w Stanach Zjednoczonych czy wspomnianej strefie euro, ale nigdy nie wykorzystanej i nigdy nie zastosowanej w Polsce. Przypomnijmy, że w 2009 roku, w czasie ostatniego kryzysu, polski ówczesny rząd zaproponował dość skromny pakiet wsparcia dla gospodarki. Zdecydowanie za mały, biorąc pod uwagę skalę ówczesnego kryzysu. Wiceszefowa rządu przekazała, że od początku kryzysu do dzisiaj państwo zasiliło gospodarkę ponad 55 miliardami złotych. Tarcza 4.0 wprowadza dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla firm, a także jasne zasady udzielania wakacji kredytowych przez banki i precyzuje kwestie pracy zdalnej. Będzie zawiadomienie do prokuratury i PKW w związku z nielegalną zbiórką podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. Zamierzają to zrobić radni Prawa i Sprawiedliwości z Pragi Południa. Zbieranie podpisów przed rejestracją komitetów jest niezgodne z prawem, mówi poseł PiS Marek Suski. Wybory jeszcze nie zostały zarządzone i to w dużym stopniu też z powodu kolejnej obstrukcji w Senacie, a jednocześnie dowiadujemy się z różnych źródeł, że zbierane są podpisy za kandydatem, który jeszcze nie jest nawet zarejestrowany. Zatem oczywiście to jest niezgodne z prawem. Do sprawy odniósł się także Rafał Trzaskowski. Słyszałem o oddolnych akcjach przeróżnego rodzaju. Widać, że jest olbrzymia energia wśród ludzi. Natomiast podpisy będzie można zbierać dopiero w momencie, kiedy będzie zarejestrowany kandydat. Według doniesień medialnych podpisy poparcia miały być zbierane w biurze rachunkowym prowadzonym przez radną z Koalicji Obywatelskiej z dzielnicy Praga Południe. Wiedza o pojawieniu się choroby 20 lat przed tym, zanim pojawią się jej objawy. Dzięki nowatorskim testom laboratoryjnym pacjenci mogą się przebadać na Alzheimera i to wyjątkowo wcześnie. Testy są przeprowadzane w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. To podstępna i nieuleczalna choroba. Z jej powodu najczęściej cierpią osoby po 65 roku życia. Szacuje się, że w Polsce może ich być nawet 500 000. Mówi neurolog dr Krzysztof Nadgrodkiewicz. Mniej więcej 10% populacji po 65 roku życia wykazuje objawy otępienia. A jedną z przyczyn otępienia, najczęstszą, jest właśnie choroba Alzheimera. Do niedawna diagnostyka była skomplikowana i długotrwała. Polegała na wykluczaniu innych schorzeń. Zdaniem dr Brygidy Beck, szefowej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Mazowieckim Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu pojawienie się testów to milowy krok. Choroba Alzheimera, jak wiadomo, była zawsze trudna do diagnostyki laboratoryjnej, ale niedawno pojawiły się takie parametry, które w tym pomagają. Wprowadziliśmy to jako jeden z pierwszych szpitali w Polsce. Na świecie na Alzheimera choruje około 30 milionów ludzi. Jak się szacuje, za 4 dekady będzie ich 5 razy więcej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz możliwy tylko w południowo-wschodniej części kraju. Temperatury od 8 stopni w Zakopanem do 12 w Kielcach. Piątek będzie pogodny. 17 stopni w Opolu, Bydgoszczy i Toruniu, 16 w Gdańsku, 18 w Lublinie, 19 w Warszawie i Szczecinie. Burze możliwe na Podkarpaciu. Uwaga na wiatr. Może być porywisty, a z kolei w górach sypnie śniegiem. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci, trochę starszych, owce czyta program trzeci. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Wczoraj był zdrowy. Powiedziała Matylda, nerwowo strzygąc uszami. To nie ma znaczenia, zauważył Sir Richfield, najstarszy tryk w stadzie. Nie umarł na chorobę. Padel to nie choroba. Barbara Marcinik, zapraszam codziennie około 14.30. Autopromocja. Uważajmy proszę na owce, kiedy znajdziemy się na łące, bo mogą nas zdemaskować, osądzić i ukarać. Przepraszam za ten akcent zwierzęcy, owczy, otwierający 29 maja 2020 roku, ale powieść, którą przypominamy od tego tygodnia, tak złożyło się, stanowi doskonałą alegorię tego, co właśnie dzieje się na naszych oczach i w czym sami uczestniczymy. Zresztą i Solaris sprzed 60 lat stanowi niespodziewany, metaforyczny komentarz do naszej sytuacji. Ale zarówno motywy zwierzęce, jak i, uwaga, roślinne, przez kolejny przypadek są obecne na wystawie, o której dzisiaj opowiemy. Dobry wieczór, nieprawdaż? Dobry wieczór. Tak, na wystawie Rośliny i zwierzęta, Atlasy historii naturalnej w epoce Lineusza. To pan Krzysztof Radoszek, który jest kuratorem owej wystawy, gdzie? W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Tak, Kraków dzisiaj, Kraków kulturalny dzisiaj w roli głównej. Na razie jeszcze muzyka z wyspy. A potem połączymy się z panem za jakiś czas ponownie. do drugiej z Państwem, Barbara Marcinik, to ja, Wojciech Dorosz, Maciej Załęcki, ale nie tylko my. Mamy bowiem gości, z którymi wciąż nie możemy zobaczyć się nawzajem, no i których nie mamy szansy zaprosić do innego studia, na przykład w Radiu Kraków, bo Kraków nas dzisiaj interesuje. Jak Kraków, szczególnie teatry, które są w wyjątkowo trudnej sytuacji, radzą sobie od 11 tygodni, jak na przykład radzi sobie artystyczna uczelnia. To pierwsze pytania do naszych gości, a połączyliśmy się, przepraszam, tak troszkę karteczka skrzypi, a połączyliśmy się za pomocą rozmaitych komunikatorów internetowych oraz telefonicznie z profesorem Józefem Opalskim. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, witam cię, witam państwa. Pięknie słychać. No proszę, przez telefon. No, znakomity jakiś aparat. No dobrze. Oraz z dyrektorami dwóch krakowskich teatrów. To Łaźnia Nowa w Nowej Hucie i Teatru Nowego na Kazimierzu z Bartoszem Szydłowskim. Witaj, Bartku. Dobry wieczór. Troszkę dudnisz. I Piotrem Siekludzkim. Sprawdźmy, jak brzmi pan Piotr. Halo? Dobry wieczór. No, trochę lepiej. Pozwoli pan profesor, że Dobry wieczór, chciałem się przywitać z dyrektorami. Witam was. Będziemy brzmieć jak się da. No. Cześć. Ja tak czuję, że tak zanikam rzeczywiście trochę. Aha. No ale proszę państwa, no to są tak zwane dobrodziejstwo inwentarza. Więc o to nie poradzimy. Na razie musimy w ten sposób ze sobą komunikować się albo rozmawiać ze sobą samymi. Ja wolę jednak z państwem, moimi gośćmi, którzy, jak okazało się, jednak istnieją jeszcze na planecie Ziemia. Były pewne wątpliwości przed tygodniem, kiedy, jak może państwo wiedzą, przeżywaliśmy jakiś kosmiczny zupełnie kryzys. No ale ja sprawdziłam listę obecności i trochę przyjaciół zostało ze mną. No a już dzisiaj, po tygodniu, okazuje się, że świat cały chyli się w stronę, kłania się Trójce i tak dalej. Dobrze, trochę żartuję, bo wiadomo, co przeżywaliśmy, no i generalnie trochę z głosem nie jest tak. Panie profesorze, czy pozwoli pan profesor, że zacznę jednak od panów dyrektorów? No pewnie, ja jestem bardzo ciekaw, co oni powiedzą. Oni są na pierwszej linii frontu. No właśnie. I z kolei, panie Piotrze, jeżeli pan pozwoli, to zacznę od Bartosza Szydłowskiego, czyli od dyrektora Teatru Łaźnia Nowa, no bo ten teatr starszy jednak od pańskiego teatru, no tak umówmy się, że taką... To chciałem powiedzieć, że z racji wieku. No tak, z racji wieku, tak. Bardzo dziękuję, inteligentnie pan podpowiedział. No to dobrze. Bartku, bo zdecydowaliśmy się na to, że zwracamy się do siebie po imieniu. Państwo, mam nadzieję, wybaczą nam w tych szczególnych okolicznościach. Jak z twoim teatrem jest, że tak może nie po polsku zapytam, ale najpierw dowiedzmy się, jaka jest organizacyjna cecha twojego teatru, bo myślę, że od tego, jak teatr jest zorganizowany, w dużym stopniu zależy sytuacja również w tych trudnych okolicznościach. To teatr miejski? Tak, Łaźnia Nowa jest instytucją kultury, jest teatrem miejskim, czyli ma stałą dotację. Natomiast ma charakter teatru tak zwanego production house, czyli jest przestrzenią bez stałego zespołu artystycznego. Właściwie jedynymi artystami w teatrze zatrudnionymi też w roli dyrektorów jestem ja jako reżyser i Małgorzata Szydłowska, scenograf. No i w związku z tym oczywiście wydaje mi się, że nie mam takich problemów jak teatry, w których jest zespół aktorski i dyrektor musi sobie poradzić z tymi wszystkimi emocjami, z tą bardzo trudną sytuacją ekonomiczną artystów. Znaczy, częściowo się z tym bardzo identyfikuję, bo oczywiście też robimy projekty po to, żeby współpracować z naszymi aktorami, którzy są po prostu kontraktowi do konkretnych projektów. No i właściwie można byłoby powiedzieć i zaryzykować, że oprócz tego, że wszyscy praktycznie pracujemy zdalnie, mamy dyżury tylko w teatrze, ja nie wytrzymuję, od czasu do czasu chodzę po pustej scenie i przyjeżdżam do Nowej Huty, to pracujemy właściwie dosyć intensywnie. Myślę, że ten akurat dział komunikacji z widzem, który się przeorientował zupełnie na walkę po prostu sieciową i online'ową, żeby cały czas takim gest solidarności podtrzymać z widzami, więc zajęliśmy się po prostu bardzo inaczej, bardzo intensywnie taką formą podtrzymania komunikacji, próbując też jakoś nie znikać z horyzontu, dawać sygnał, że się nie poddajemy. To oczywiście wszystko jest teatralnym erzacem, prawda, no bo istotą naszego spotkania jest wymiana tych energii i bezpośrednia relacja. No ale też ja pozostaję w takiej sytuacji trochę osoby, która dalej myśli w kategoriach misji, próbujemy po prostu przekazywać jakieś treści sensowne dalej publiczności. Pewnie będziemy dalej o tym mówić, czy mam teraz opowiedzieć, co dokładnie robimy, ale to będzie dłuższa wypowiedź pewnie jakaś. Oczywiście, że musimy sobie podzielić, że tak powiem, właśnie wątki. Więc znaczy, i mogę powiedzieć jeszcze tak, nie ma nic smutniejszego niż pusty teatr. Łaźnia, ponieważ nie jest teatrem takim stricte repertuarowym z zespołem artystycznym, to przeżywa takie momenty, kiedy nie mamy prób i kiedy te mury po prostu wielkiej hali świecą tylko swoją szarością i wtedy jest naprawdę smutno. W tej chwili to się zrobiło w środku rozpędu, właściwie pracy nad projektami, intensywnego grania. Całe szczęście, że zdążyliśmy zrobić tuż przed pandemią premierę Ginczanka z rolą Agnieszki Przepiórskiej. Więc i cały czas jestem, można by powiedzieć, w takim stanie takiego ogarniania się, to znaczy takiego przepracowywania tej sytuacji, która się wydarzyła, bo wydaje mi się, że to będzie nasze zadanie na najbliższy czas, żeby z tej trudnej sytuacji jakoś wybrnąć maksymalnie pozytywnie. Mówię o jakimś takim wymiarze mniej konkretnym i pragmatycznym, a raczej takim, który dotyczy już pewnych treści, które będziemy chcieli przekazywać, czy rewizji pewnych różnych naszych pomysłów na nadchodzący czas. No można powiedzieć, i tu zwrócę się do pana profesora, że wyjątkowo pozytywnie, że tak powiem, może zareagować na to, co dzieje się Bartosz Szydłowski i jego łaźnia, no właśnie poprzez to, że ma te stałe środki utrzymania i przez to, że nie ma zespołu, że nie trzeba się martwić o tych ludzi, którzy chwilowo nie mogą wykonywać pracy. No oczywiście poza tą online, to też jest praca i też jest w jakimś sensie opłacana, jak rozumiemy. Profesor? Paszka, nie, myślę, że nie jest tak wesoło, jak ty mówisz. Nie wesoło to nie jest nikomu. Z wielką uwagą. Ja chociaż bardzo lubię komputer i tak dalej, mam tego serdecznie dość. Dlatego, że choćby dzisiejsze nasze spotkanie, prawda, się wie, nie zawsze jest dobre łącze. Jak ja na przykład siedzę ze studentami i naprzeciwko mnie siedzi 5 czy 6 studentów, to jedni się widzą, drudzy się nie widzą, jedni się słyszą, drudzy się nie słyszą. To jest okropnie skomplikowane. Ja mam w tym roku zajęcia z 1. i 4. rokiem reżyserii i muszę powiedzieć, że strasznie mi jest żal tych pierwszoroczniaków, dlatego że oni na początek swojego, bo 4. rok już jakoś zaistniał, tam jest Michał Telega, jest Wiktor Bagiński, jest Karol Plugowski, no więc oni już jakoś zaistnieli w ogóle w teatrze. Natomiast to przedszkole, jak ja ich nazywam, który zresztą bardzo lubię ten pierwszy rok, to po prostu zaraz na wejście w teatr dostali po uszach. I oczywiście usiłują się zbierać, bo są naprawdę bardzo fajni, ale to jest bardzo skomplikowane. Na przykład u mnie mieli mieć egzaminy praktyczne pod koniec kwietnia. Przeniosłem to na wrzesień. Oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że we wrześniu to będzie możliwe. Musiałem się nauczyć mnóstwa rzeczy technicznych, których nie umiałem. Na przykład normalnie to brałem płytę, szedłem do szkoły, pokazywałem teatr, czy film, czy muzykę, wszystko jedno co. Teraz to muszę przerabiać na linki, wysyłać w komputerach i tak dalej, i tak dalej. To jest okropnie trudna praca i prawdę powiedziawszy i oni, i ja mamy 2 razy więcej roboty niż normalnie. Dobrze, to bardzo dziękuję za to, jak to się mówi, świadectwo. A teraz wrócimy się do pana Piotra Siekluckiego i Dowiedzmy się, jaki charakter ma z kolei Teatr Nowy na Kazimierzu przy Krakowskiej. Oczywiście cały czas jesteśmy w Krakowie. Piotr Sikluski? Tak, oczywiście. Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. No my oczywiście nie będziemy się licytować, kto w jakiej jest sytuacji, kto w sytuacji jest najtrudniejszej, bo wszystkie nasze niestety instytucje no są w takiej, a nie innej sytuacji. My działamy jako stowarzyszenie, czyli jako organizacja pozarządowa, więc jesteśmy troszeczkę pozbawieni takiego wsparcia podmiotowego i to jest dla nas, myślę, że taka najbardziej trudna sytuacja, jako, no, nazwijmy to sobie w cudzysłowie oczywiście, teatru prywatnego. Ale powiem szczerze, że no może to nam dało o tyle taki fajny flow, że po paru dniach w zasadzie tej całej kwarantanny nie byliśmy w stanie wytrzymać i spotykaliśmy się już po tych paru dniach tak potajemnie, cicho. Otrzymywałem telefony od aktorów, nazwę ich naszych aktorów, choć nie mamy aktorskich etatów, podobnie jak Bartosz, że już nie wytrzymują i musimy coś robić, musimy pracować. Wyszedłem z takiego założenia, że w zasadzie już po paru dniach musimy natychmiast Przepraszamy bardzo, kosmos odezwał. Fundusz zapomogowy przede wszystkim dla aktorów bezetatowych. Ja nie słyszę Piotra, dlatego Halo, przepraszam bardzo, teraz ja muszę z tego jakoś wybrnąć. Sekundę, to powiem, że jest za 6 minut pół do pierwszej i że dostaliśmy sygnały z kosmosu, oczywiście, że pan Bartosz Szydłowski nie słyszy pana Piotra Siekluckiego, więc ma dosyć trudną sytuację. A, no właśnie. I będziemy musieli to tak troszkę przetestować na Państwa uszach, Państwa przytomności. Mam nadzieję, że Państwo nie obrażą się i nas nie porzucą i że docenią wysiłek, jaki podejmujemy, żeby jednak o kulturze, o teatrze rozmawiać. No to jak? Możemy teraz spróbować? Czy ja będę zagadywała dalej? Halo? No niech Piotr spróbuje. Próbuj, Piotrze. Ja jestem, tylko nie wiem, bo ja słyszę, nie słyszę. Więc tak, profesor i Piotr słyszą. A pan Bartosz słyszy tylko mnie? Czy Bartosz z nami? Słyszę ciebie, Baszko, i Żuka słyszę, a Piotra nie słyszę. Aha. No to nam znacznie utrudnia życie, ale no pewnych nowych, pewnych umiejętności, sprawności nabędziemy jeszcze w czasie tej nocy, tak więc traktujmy to jako kolejne ćwiczenie. No i pewnie za jakiś moment, pewnie, powtarzam się, no zdenerwowałam się troszkę. Będziemy spokojnie, musieli... opanujemy sytuację. No właśnie, więc prawdopodobnie... Ja jestem, słyszę też Bartosza. Mm-hmm. Nie jest to żaden sabotaż. Mm-hmm. No tak. Piotrek, ale może jednak. Bartosz, ja w samych superlatywach. Ale pan Bartosz tego nie słyszy. Więc... Myśli, że coś się dzieje na linii. Okej. Okay. Może ja przetłumaczę teraz na język zrozumiały przez Bartosza Szydłowskiego. Otóż panowie żartują sobie i tłumaczą, że to nie jest żaden sabotaż. Nie, to Piotr tłumaczy, nie ja, przepraszam. Dobrze. Zaczyna się. No. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja nie robię żadnego sabotażu, bo wszystkich was słyszę dobrze. No. Czyli ja mam taką propozycję. Żuku, bo jesteś na telefonie, pewnie dla... No ale słuchaj, usiłowaliśmy od 2 godzin. Ja mam wszystko, co trzeba. Zoomy, nie zoomy i tak dalej, i tak dalej. I to cholerstwo się nie chciało połączyć. No więc skończyliśmy na telefonie. Ale jak mówisz, że masz problem jednak w kontakcie... Może z tym sabotażem jest. Panie Bartku, oni sobie teraz rozmawiają, tak to ja panu powiem na ucho, że rozłączymy się i zadzwonimy do pana metodą, że tak powiem, połączymy się z panem metodą tradycyjną, czyli zadzwonimy do pana. I będą 2 telefony plus 1 komunikator. To też ciekawe rozwiązanie. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchają, naprawdę powtórzę, nie mają nam za złe, że taki tutaj test prowadzimy. Ja jestem właściwie taką pionierką, jeżeli chodzi o te sprawy w Trójce. bo ci, którzy w dzień pracują, zazwyczaj mają już ponagrywane rozmowy, albo rozmawiają tylko przez telefon, albo dużą ilość muzyki, dużą ilością muzyki mogą się z Państwem podzielić. Natomiast ja sobie zadałam taki trud, żeby jednak w nocy rozmawiać, i to właśnie nie z jedną osobą, tylko z wieloma i na trudne tematy w sumie, mimo że trochę żartujemy. Więc no, chciałam siebie samą pocieszyć jakoś. I właśnie teraz przełączamy Bartosza Szydłowskiego z komunikatora na telefon, a który z panów chciałby domknąć może tę część naszego spotkania? Który z panów, Piotr czy pan profesor? Nie, Piotr, bo Piotr przerwał w pewnym momencie. No tak, to prawda. Wybiłam się, że tak powiem. Tak. Także Piotr już niech kontynuuje. Dobrze. Dobrze, profesorze. Nie, no to tak, podsumowując to, o czym mówiłem, czyli no Bartosz jako Teatr Łaźnianowa jest instytucją miejską, my jesteśmy organizacją pozarządową, bez stałej podmiotowej dotacji. To jest nasz największy problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, ale myślę, że to nie ma też co narzekać, bo jakoś sobie dajemy radę i taki wspólnymi siłami, też taki naszej administracji teatru postanowiliśmy przede wszystkim pomóc bezetatowym aktorom, dlatego że oni byli w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Dlatego też uruchomiliśmy, myślę, że chyba jako jedyny teatr w Polsce, płatne rejestracje. Wszystkie nasze spektakle od Lubiewa przez spektakle Iwony Kępy uruchamialiśmy na YouTubie odpłatnie i dzięki temu mogłem stworzyć jakiś fundusz zapomogowy dla młodych bezetatowych artystów. To są studenci naszej szkoły krakowskiej teatralnej, a w większej mierze studenci Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. No to fantastycznie, gratulujemy. A ponieważ już Bartosz Szydłowski nas słyszy, jak rozwiązałeś ty, Bartku, sprawę, jak to nazwać, honorariów za udział w tej wersji wirtualnej teatru? No po prostu uruchamialiśmy produkcję i aktorzy, którzy występowali w materiałach, które przygotowywaliśmy, czy w podcastach, czy w projekcie, który robiliśmy stale, czyli miniserialu w związku ze istniałą sytuacją, stawali garze. My nie mieliśmy płatnych naszych rejestracji, zresztą tego było bardzo dużo, bo my stworzyliśmy właściwie program online, każdego dnia był jakiś program, część była archiwalnych naszych rejestracji, były też projekty, programy realizowane po prostu na którym się ja zajmowałem cały czas z artystami, ale mieliśmy oczywiście możliwość tak zwanych cegiełek wspierających artystów i też otrzymywaliśmy jakieś w formie darowizny datki. Natomiast to było dosyć też intensywne działanie, ale rzeczywiście cały czas właściwie myślę o tej sytuacji, która wykazała jakąś niestabilność naszego systemu i jakąś niewydolność, bo sytuacja artystów bezetatowych, którzy bardzo często są niezwykle aktywni, niezwykle utalentowani, czasami właśnie rezygnują z etatu, żeby móc się rozwijać i tym swoim talentem dzielić z wieloma miejscami, pokazała, że to jest jakiś dramat. Znaczy ja, nasz bardzo popularny w sieci, w ogóle świetnie odebrany serial w związku z istniejącą sytuacją, był inicjatywą Agnieszki Przepiórskiej, która współpracuje z Łaźnią od jakiegoś czasu. Ostatnio miała tam premierę Ginczanka i ona znalazła się w kompletnie beznadziejnej sytuacji. Jako matka, żona, rodzina, kredyt, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I nagle cały repertuar na najbliższe miesiące padł jej. I ja to widziałem bezpośrednio, bo on był w dużej mierze związany z Łaźnią. No i ona właściwie zaczęła szukać i mówić, że może jakiś tutaj zrobią projekt z Zosią Papużanką. No i ja natychmiast na to przystałem. To była taka właściwie inicjatywa oddolna, jeśli można tak powiedzieć. No i po prostu to jest dramat. No po prostu tutaj system się nie zabezpiecza. Wiem, że te rozmowy, wszystkie decyzje będą przyspieszały, bo to nawet zauważyli decydenci. To nie jest sprawa, która jest obojętna, prawda, tylko jednak dostrzeżą. Zresztą zdaje się, że na to jest systemem ubezpieczeń i kondycją artysty od paru lat prace przebiegają, tylko one po prostu trwają jeszcze i nie są sfinalizowane żadnymi ustawami czy żadnymi regulacjami. ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ta sytuacja będzie impulsem, żeby nad tym pracę przyspieszyć i nie pozostawiać środowiska właściwie wykluczonego i wyrzuconego poza właściwie system, no bo to nagle się okazało, że jest gigantyczna grupa ludzi i aktywnie uczestnicząca w procesie kreatywnym w kulturze polskiej, która nagle w takiej sytuacji okazuje się kompletnie zbędna i wyłączona. I to było bardzo, bardzo takie brutalne. No ja rozmawiałam z aktorami, którzy są na etatach, ale oni też nie mają najlepszej sytuacji, bo zazwyczaj nie mają zbyt wysokich, jak to się nazywa, pensji, tak? Czyli te. Tak. Natomiast zarabiają de facto honorariami. No to tak troszkę jak u nas w radiu, czyli im więcej grania, im więcej audycji, tym większa zamożność. A ta sama podstawa jest, no taka, powiedziałabym, raczej poniżej średniej krajowej. Poniżej średniej, tak. No chyba, że jest to rzeczywiście jakaś narodowa scena i tak dalej. No, nie sprawdzałam tego, ale reguła jest taka. Też niekoniecznie. A widzisz, no tak. Też nie. Też nie i no w ogóle ten, warto też przy tej okazji rozmawiać o tym micie, który krąży, prawda, bardzo często, bo bardzo wielu odbiorców kultury styka się z nią również przez tak, bym powiedział, życie pełne blichtrów, to opisywane przez media i telewizję i show biznes, ale ta wielka, ale tak naprawdę produkują te talenty szkoły teatralne i kształcą, szlifują i dają jakby siłę artystyczną teatry. I tutaj sytuacja zawsze była nieporównywalnie gorsza, pomijając już to, że ten typ pracy jest bardzo taki, bym powiedział, intensywny i wymagający, no to rzeczywiście finansowanie jest tutaj niewspółmiernie mniejsze i aktorzy rzeczywiście nawet sporo grający wcale nie zarabiają tak dużych pieniędzy, jak czasami się wydaje, prawda, publiczności czy ludziom, którzy obserwują tą naszą kulturę trochę z innej perspektywy, nie interesują się tylko treścią, ale również tym, jak to wszystko działa. Mm-hmm. Jeszcze są tantiemy, no, prawda? Bo to też jest jakieś źródło, ale nie wiem, jak to z tym wykluczeniem. No właśnie, tu się włączę tym i razem pan jako, profesor... jako członek ZASP-u, czyli Związku Artystów Scen Polskich, dlatego że oczywiście to dotyczy tylko członków ZASP-u, wszystko jedno, czy młodych, czy starszych, ale mamy system zapomóg, zwłaszcza dla właśnie bezetatowców, a za jakiś tydzień ruszy coś, co ja nazwałem Krakowski Salon Literacki i członkowie ZASP-u znalazły się na to pieniądze z Ministerstwa Kultury, online niestety wciąż, będą za przeproszeniem produkować polską literaturę i poezję i prozę. No jednym słowem, członkom ZASP-u pomagamy jak możemy. Też ci, którzy należą do ZASP-u, mają lepsze tantiemy. Więc namawiam, począwszy od kończących studentów szkołę, przepraszam, akademię, żeby się do ZASP-u zapisywać, dlatego że to nie tylko jest zaszczyt, ale przy okazji się opłaca, jak wiadomo. Więc no, te formy pomocy, zwłaszcza dla artystów bezetatowych, są różne. I ten ZASP działa rzeczywiście bardzo prężnie w ostatnim czasie. A proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jak to jest w Europie, bo zapewne panowie się orientują, czy to tak jest, że teatry zatrudniają na etatach aktorów? Czy to nie jest przypadkiem pewna specyfika naszej części Europy, a Polski szczególnie? Kto chciałby? Pan Bartek? Bartosz Szydłowski? No ja bym chętnie powiedział. Pewnie Piotr dopowie, bo pewnie ma kontakty z podobnymi strukturami, jak on działa. Na pewno ten rynek europejski jest bardziej zróżnicowany. I u nas jest to rzeczywiście kompletny brak balansu. Ja to mówię z perspektywy teatru, który właśnie nie ma zespołu, ale ma stałą dotację i realizuje określoną misję. I teraz właściwie gdyby się okazało, że podobne teatry w takiej samej strukturze. Są w kilku miejscowościach jak Warszawa, Wrocław, na przykład Lublin czy Gdańsk, to byśmy bardziej wydajnie mogli pracować i to by uzupełniło pewien obieg właśnie miejsc stałego punktu odniesienia dla właśnie freelancerów, zmniejszyłoby koszty produkcji, bo spektakle mogłyby po prostu się wymieniać. Tego w Polsce nie ma, a tak to funkcjonuje w wielu krajach. W Niemczech są teatry repertuarowe z pełnym zespołem i teatry repertuarowe z właśnie tak zwane production house, czyli po prostu miejsce, zabezpieczenie techniczne, środki pozyskiwane grantowo na projekty i realizacja ich w trybie bardzo często właśnie koprodukcyjnym z innymi podobnymi miejscami. Francja z kolei to w ogóle jest takie wielkie terytorium bardzo objazdowe i tam są w ogóle spektakle kontraktowane, 20 spektakli pod rząd, prawda, lub 100 spektakli w ciągu roku objazdowych w różnych teatrach. Tam jest mniej zespołów stałych. No, to jest taka cecha teatru niemieckiego. No i zupełnie inaczej te teatry prywatne, to już pewnie Piotr więcej na ten temat wie. Piotr Siekludzki, bardzo proszę. No tak, ja myślę, że oni są w bardzo podobnej sytuacji, tylko że mogą liczyć na pewnego rodzaju też inne wsparcie. Może chodzi tutaj bardziej o wysokość tego wsparcia. Ale tak patrząc na działania Ministerstwa Kultury czy naszego miasta, no to gdzieś próbują zapełnić tę lukę poprzez powołanie stypendiów, gdzie młodzi artyści, czy artyści bezetatowi, czy nawet etatowi, bo oni, tak jak powiedzieliśmy, też są w trudnej sytuacji. Bo jak można przeżyć za średnią krajową albo jeszcze mniej. Ale myślę, że to wygląda bardzo podobnie tam. Ale niestety tamta forma tej pomocy, mówię tutaj o Zachodzie, jest znacznie inna. Im dalej na wschód, no mam kolegów na Ukrainie czy w Rosji, no to ten model jest bardzo podobny. Tych teatrów prywatnych w zasadzie w Rosji, powiedzmy, no to oni są kompletnie pozbawieni jakiejkolwiek pomocy państwa. Więc tak można powiedzieć, na Zachodzie jest w miarę dobrze. Mhm. Im dalej na wschód, tym gorzej. A u nas, no jak to u nas, pośrodku. Pośrodku, no właśnie. No, jeszcze jedno. To mówi Bartosz Szydłowski. Bartosz, tak, bo wydaje mi się, że powiedzmy jedną rzecz, to na pewno się ze mną zgodzicie, że ta sytuacja też pokazała, że też nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, ale chodzi też o coś takiego, że w systemie edukacji wychowuje się i produkuje i przygotowuje do zawodu bardzo dużą grupę ludzi w najlepszy, jak to jest możliwy sposób. I okazuje się, że ci ludzie są uzależnieni też emocjonalnie od pewnego sposobu bycia. To znaczy okazuje się, że ci artyści, którzy są przecież zakorzenieni w systemie, wmontowani w ten system, tworzą jego dużą jakąś część. Oni po prostu muszą funkcjonować w taki sposób, jak zostali nauczeni, czyli w tej realnej relacji aktora z widownią. Ja po prostu się zastanawiam tutaj nad taką psychologiczno-duchową kondycją, bo to była też jakaś sytuacja rozpaczliwa, to wyizolowanie. Niektórzy starsi artyści potrafili złapać trochę dystansu, ale ci młodzi, przede wszystkim młodzi, którzy są w tym rozpędzie, którzy są w tym takim głodzie po prostu ryzykowania sobą, brania kilku rzeczy niemalże naraz. Ja pamiętam sam, jak to się intensywnie pracowało po nocach, rano i tak dalej, i tak dalej. I oni nagle wstrzymani w tym biegu, w tej wielkiej nadziei wchodzenia w ten świat, to są jakieś bardzo duże konsekwencje, wydaje mi się, w ogóle dla jakiegoś takiego wewnętrznego kształtu. I na to chciałem zwrócić uwagę, bo też pokazuje, że my powinniśmy też w jakiś sposób, i znowu myślę, że systemowo, jakby zwrócić uwagę na jakiś fenomen właściwie tego zjawiska, jakim jest teatr, i bardzo dbać. Właśnie dlatego, że on jest jakby też nietypowy jak na te dzisiejsze zimne komunikacyjnie czasy, że to jest coś fantastycznego, że to jest ta jakaś bezpośredniość, która i niepowtarzalność, która po prostu przenosi jakieś niesamowite sensy i to chyba co najważniejsze, czy w jakiś sposób, ja to nazywam często celebracją pewnej relacji, czyli podstawowej relacji człowieka z człowiekiem. No i jest jeszcze coś takiego jak nagranie, czyli rejestrowanie. Tyle tylko, że my w zasadzie byliśmy odcięci od możliwości wejścia do studia. My w radiu, a cóż dopiero taki aktor, wejścia do studia i na przykład przeczytania audiobooka, nauczenia się jakiejś zupełnie nowej sytuacji aktorskiej. Ja przecież to obserwuję, kiedy czytamy książki z młodymi debiutującymi u nas przed mikrofonem aktorami. Oni tego naprawdę nie potrafią robić. Już są słynni, już potrafią w filmie, już na scenie zabłysnąć. Przychodzą do studia i są bezradni wobec mikrofonu. Nie bardzo wiedzą, jak opanować jakby fizjologię mówienia. To jest strasznie trudne. Sama tego nie potrafię opanować. No ale nie jestem aktorką. Powiedzmy, że od tego ode mnie się nie wymaga takiej absolutnej czystości i jakiejś takiej absolutnej estetyki wypowiedzi. Bardziej liczy się to, co mam do powiedzenia, a nie jak. Na swoim przykładzie porównuję siebie i aktorów, więc tak pomyślałam, że przecież można by setki audiobooków w tym czasie nagrać i właśnie nauczyć się obcować z mikrofonem i dać jeszcze ludziom radość, bo po takich 2 miesiącach pracy w studiu jest już książka przeczytana ludziom, którzy niedowidzą na przykład i tak dalej, i tak dalej. No ale to też my nie potrafimy zachowywać się wobec tej sytuacji, jaka nastała, wobec, no, użyję tego słowa, pandemii. Znaczy... Ale Baszka, myślę też, że tu jest jakiś brak organizacji. Tak, no to też, znaczy, też, tak. No, wyobrażasz sobie, że przychodzi młody człowiek na przykład do ciebie i mówi: panie redaktor, ja bym chciał przeczytać audiobooka. No nie wiem, czy byś go wpuściła na antenę. No nie. Na antenę to na pewno nie, bo to mówimy o nagraniu. Natomiast, no właśnie. No, ale nie, no to była trudność podstawowa, że było studio zamknięte. Ja sama nie mogłam nagrywać, koledzy nie mogli nagrywać w studiu, tylko nagrywali, jak to się pięknie mówiło, zdalnie, czyli z domu. Musieli sobie uruchomić sami, czy przy pomocy sił technicznych, takie urządzenia, które pozwalają nagrać rozmowę na przykład. Więc nie było studia. Ale ja pytam, dlaczego nie było studia? Czy ono jest tak bardzo niebezpieczne? Siedzimy za szybą, mamy mnóstwo środków odkażających, a praca by była. No więc to tak do przyszłej pandemii. No tutaj oczywiście mówimy. Uwagi, że jak już następna raz stanie, to już będziemy wiedzieli, że można może inaczej, tak? Piotr. Tutaj oczywiście mówimy o pewnych umiejętnościach, prawda? To już, panie profesorze, do pana, prawda? Czego można nauczyć, młodych aktorów. No ja byłem świadkiem jakby po tygodniu już tej całej pandemii, że aktorzy, młodzi w szczególności, stawali się kompletnie bezradni. To znaczy oni nie wiedzieli, jak poruszać się w tej nowej sytuacji, w tej nowej rzeczywistości. Nie wiedzieli, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu kompletnie, no co oni mieli wyjść i no tańczyć tak. przed kamerą. Więc ja myślę, że to jest pewnego rodzaju brak takiej edukacji z jakiejś przedsiębiorczości, prawda? To jest ta bezradność. No ale to już jest wina całego systemu edukacji. No dobrze, to w tym momencie, bardzo przepraszam, bo już za 15 minut, za 16 pierwsza, zaproponujemy pierwszą piosenkę, bo mamy czas do tak mniej więcej za 22, czyli już niepełną godzinę, pierwszą piosenkę od gościa, jak to się u nas ładnie określa. To będzie oczywiście od pana profesora, jemu pierwszeństwo oddajemy, no. I któż może zaśpiewać, jeżeli pan profesor uczestniczy w audycji? Wszyscy wiedzą. Także bardzo proszę, przewidywalna piosenka przewidywalnej artystki. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. W nocy z 28 na 29 maja już Kraków ma głos. Dwa teatry, na przykładzie dwóch teatrów, no tak to określmy. No, wzruszyłem się, jak zawsze w takich wypadkach, ale też od razu, muszę to powiedzieć, zwróćcie uwagę, Edith Piaf nie kończyła żadnej szkoły teatralnej, nie uczyła się niczego. Wiedziała albo czuła instynktownie tylko, że słowo jest tak samo ważne w piosence, w teatrze i tak dalej, jak ruch, ciało i tak dalej. I wbijam to do głowy, ponieważ mówią aktorzy, zwłaszcza młodzi, skandalicznie. Tak, tak. Ja, po prostu skandalicznie. Coś wiemy o tym. No właśnie. I po prostu ta kobieta, czy ktoś zna francuski, czy nie, słyszy się każdą sylabę, a przecież ona się tego nie uczyła, tylko ona czuła, że to jest potrzebne. Przecież ja nie wiem, mówią, że to jest sprawa techniki w polskich filmach. Ja czasem włączam napisy angielskie do jakiegoś filmu polskiego, bo już nie jestem w stanie zrozumieć, co ci aktorzy mówią. No, no naprawdę, no ja już naprawdę czasem nie mam siły. No. Panie profesorze, profesorze, ktoś tam... spokojnie, zaraz będą musieli mówić w maseczkach. O, no właśnie. To tym bardziej będą musieli mówić wyraźnie. Plus mikro. Dobrze, to może ja tylko dokończę zdanie. Bardzo dziękuję panie profesorze za ten komentarz do piosenki, którą pan profesor wybrał. A teraz dokończę, że mamy prezentację, powiedzmy, krakowskich teatrów. W różnych punktach Krakowa to reprezentacja Teatru Nowego Proxima z Kazimierza, czyli Piotr Siekludzki, oraz Teatru Łaźnia Nowa z Nowej Huty, same nowe, czyli Bartosza Szydłowskiego. No a przez telefon naturalnie połączony jest z nami pan profesor Józef Opalski. Zresztą zazwyczaj rozmawiamy przez telefon, więc nic szczególnego nie wydarzyło się. Dostaliśmy już jeden e-mail, proszę państwa. Dzisiaj tyle państwo się napisali do trójki, że już teraz opadli państwo z sił, także nie mam państwu za złe, ale miły to jest mail. Nie muszę się bać, bo w zeszłym tygodniu obawiałam się, tak każdy e-mail to był, co też zostanie napisane. A tutaj jest napisane, że luzik jest pysznie. Pozdrawiam serdecznie. Rozumiem, że chodziło o stronę techniczną zagadnienia, bo obawiałam się, że państwo... Podpisany jest Tomasz, to jest podejrzane imię, ale nie sądzę, by to był ów Tomasz, czyli wicedyrektor Teatru Nowego w Krakowie. No proszę państwa, to teraz musimy troszeczkę skręcić w inną ścieżkę, wejść, tak bym to określiła, bo no coś wydarzyło się, prawda? Zostało ogłoszone, pewien termin został podany, no i teraz tak na ten moment wielu czekało, no może nie tak wielu, jak tu będę złośliwa, na otwarcie salonów fryzjerskich. Jeszcze przed dwoma tygodniami komentowaliśmy tę sytuację, że z ankiety wynikało, że Polacy na pierwszym miejscu postawili właśnie moment, czy wytypowali moment otwarcia salonów kosmetycznych i fryzjerskich, a na ósmym otwarcie teatrów, kin na przykład. Pierwsza dziesiątka. No tak, tak, tak. My tak to bardzo pozytywnie chcieliśmy, że tak powiem, zinterpretować, no ale no, jest jak jest. No w każdym razie, ci, którzy bardzo chcieli pracować i nie myśleli o wakacjach i o końcu sezonu i tak dalej. Jednak jakoś przygotowywali się do tego momentu zdjęcia, czy jak to się nazywa, kolejnych obostrzeń, czyli odmrożenia, tak łatwiej może. No a jak panowie zareagowali na tę informację, że już od 6 będzie można? Co, jak zareagował pan Piotr Sieklucki, to mniej więcej wiem, bo zwierzył się z tego komuś i na teatrze to zostało opublikowane. A jak tam z... No może zacznijmy teraz od pana Piotra, tak. Piotr Sieklucki. No tak, ja powtórzę to, co... Tak, ja powtórzę to, co zwierzyłem się na teatrze. No to jest dość taka kłopotliwa i zaskakująca sytuacja, dlatego że tak szybko jak nas zamknęli, tak próbują nas otworzyć. No zaskakująca jak to też dlatego, jak że to jeszcze w maju szybko. To jest jakby sytuacja taka, w której trochę stajemy się bezradni, dlatego że no dla nas, jako teatru prywatnego, no to jest o tyle kłopotliwe, że no nam kompletnie nie opłaca się granie przy 50% widowni, bo z jednej strony albo musiałbym prosić aktorów, żeby zagrali za połowę stawki, a i tak nie byłbym w stanie opłacić i pełnego czynszu i pełnych gaż aktorskich, nawet w 50%. Dwa, że no to jest taka, też nie jesteśmy przygotowani na to. Jeszcze w maju premier zapewniał, że teatry uruchomią się nieprędko, więc myślę, że wszyscy szykowaliśmy się na to nieprędko, czyli na wrzesień. My rozpoczęliśmy normalne próby ciut wcześniej oczywiście swoje do 7 premier, które planujemy do grudnia. Z myślą otwieramy się we wrześniu. Zbudowanie repertuaru też jest czasochłonne. Nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień uruchomić i sprzedaży biletów i całej promocji. No, dlatego też no, nie wiem jak my mamy na przykład z tego wybrnąć. Otwieramy tutaj jeszcze taką nową scenę u nas w podziemiach krakowskiej. Nazywamy to Podziemia Kultury. Będzie to takie, nazwiemy to Berlin, nawiązujący do Berlina lat 30. Taki pełny underground. No więc to pewnie będziemy w stanie w wakacje od lipca, czerwca uruchomić. Zbudowanie repertuaru. Repertuar ogłasza się na 2-3 miesiące, a niektóre teatry, jak Teatr Stu, na cały rok z góry. Więc no nie wiadomo, jak tym żonglować. Wiem, że i Teatr Stu, i Teatr Szóste Piętro, i Teatr Stary zadeklarowali, że grać nie będą, uruchamiają się z wrześniem. No, a myślę, że powinniśmy się uruchomić wtedy, kiedy no, będzie jakby takie tak zwane pełne odmrożenie. Czyli kiedy będziemy w stanie grać normalnie. Tak ja to widzę. No, to bardzo, bardzo ciekawy punkt widzenia. Ja jako osoba nie pracująca w teatrze, muszę powiedzieć, prawie modliłam się o to, żeby jak najszybciej to stało się. I tak sobie wyobrażałam, że to już wszyscy wypoczęli, przecież już nie muszą jechać na wakacje, żeby grali już w lipcu i w sierpniu. Naprawdę, to było takie wielkie moje marzenie i wiem, że niektóre teatry na to zdecydowały się, na przykład sezonowe, czyli letnie, typu Teatr Atelier, czekał tylko na to odmrożenie, no bo jeżeli nie, no to dopiero w przyszłym roku mogliby wystartować, bo w innych częściach roku nie pracują. I z taką ogromną radością przyjęłam tę wiadomość o 6 czerwca. No, to też daje pewną szansę audycjom kulturalnym, gdyby które to było też są powiedziane w kwietniu, to pewnie tak. A, w tym sensie, że bylibyście już przygotowani, tak? To o to chodzi? Tak. No, myślę, że nikt nie był przygotowany na to, że 6 czerwca możemy się otwierać i możemy grać. No, ale... Zbudowanie repertuaru na czerwiec w tej chwili jest niemożliwe. Dla nas na przykład. Dobrze. Z tym, że też jest taka uwaga, że nikt nie musi, tylko że ma prawo, że może, tak? Jeżeli tak bardzo tego potrzebuje, że może. I czy to nie jest jakaś opcja? Teraz zwracam się do... Jest... Proszę bardzo, Piotrze. Pan Piotr Sieklucki. Nie, nie, bo ja tu bym mówił wtedy o swoim podwórku troszkę. Mhm. Oczywiście, że może. Tylko, że też no mamy, my mamy dość wysoki czynsz. Nasz budynek jest własnością wyznaniowej gminy żydowskiej. No i w związku z tym wyznaniowa gmina żydowska mówi, no ale przecież możecie grać, a jak wy nie gracie, no to bardzo przepraszam, nie dajemy 50% upustu, proszę płacić 100%. No i co wtedy? Ani nie jestem w stanie dopłacić do tego czynszu, ani nie jestem w stanie dopłacić do aktorów. No skąd mam wziąć te 50% brakujące? A nie mam stałej dotacji. Tak, to rzeczywiście, to no, nie potrafię na to inaczej odpowiedzieć, jakże po prostu nie jestem w stanie ocenić sytuacji wszystkich teatrów. Mówiłam o takim swoim emocjonalnym podejściu do sprawy. To może teraz, żeby z pewnej konfuzji wybrnąć czy wyjść, zapytam Bartosza Szydłowskiego, jak on zareagował. To znaczy, ja już się szykowałam jeszcze bez ogłoszenia, bo ja po prostu budowałam od razu alternatywę jakąś i kiedy ogłoszono, że można galerie otwierać i muzea, no to ja już się zaczęliśmy przygotowywać do otwarcia i poszerzenia naszej wystawy, którą mamy tam w podziemiach i chcieliśmy po prostu otworzyć teatr na zwiedzanie, na to, żeby ten widz przyszedł z założeniem, że naprawdę widzowie przebierają nogami i do fryzjera idą po to, żeby pięknie wyglądać w teatrze, więc po prostu naprawdę jakoś, no i jakby tym się nakręcam, to znaczy chcę wierzyć w to i tak jakby buduję swoje tutaj podejście, że ludzie po prostu bardzo do tego potrzebują. Mamy taki sygnał od wielu widzów, więc tego się trzymam. Ten szósty, no to jest tak, no oczywiście Piotr ma 100% rację, no machina teatru to nie jest tak, że to się pstryk zrobi, to po prostu jest bardzo skomplikowany proces koordynacyjny, właśnie promocyjny i tak dalej. Szczególnie to dotyczy dużych instytucji i prywatnych teatrów, bo one z kolei są właśnie zagrożone finansowo zdecydowanie. Natomiast te duże instytucje też mają gorszy rozbieg. My, Łaźnia Nowa jest duża w sensie budynku, ale jest strukturalnie niewielkim teatrem i my sobie jakoś będziemy próbowali z tym poradzić. Ja już planuję w końcówce czerwca zagrać spektakle i w lato wchodzimy z repertuarem, bo mamy program letni tego Bulwartu, który nie będzie w tym roku się odbywał nad Zalewem Nowochódzkim, bo zwykle wychodzimy latem poza budynek i robimy plenerowe spektakle, pokazujemy na scenie mniejsze lub większe formy, koncerty. W tym roku ograniczamy się do ogrodu i do sceny i po prostu jakby odrabiamy te trochę straty i gramy spektakle repertuarowe w lipcu, częściowo w sierpniu, ale zaczynamy już w czerwcu. Wszystko wskazuje na to, że 26 do 28 zagramy Konformistę. Tytuł wróci, więc staramy się to robić. Oczywiście próby się rozpoczną i będziemy intensywnie się przygotowywać. No paradoksalnie próby te się już rozpoczęły, muszę powiedzieć, ale nie podpadam tu nikomu, dlatego że robimy koprodukcję z Schauspielhaus w Dortmundzie i tam próby się mogły rozpocząć w maju i tam Dominika Knapik pracuje nad spektaklem, już próbuje go poza polską jurysdykcją, więc ona po prostu będzie go kończyła potem w Krakowie, ale tam już się próby zaczęły. Przekroczyła granicę szczęśliwie, prawda? Ona mieszka właściwie w Niemczech, ona tam, więc ona, tak. No, najgorsze jest to, że czekamy na tę decyzję, kiedy nie będzie już tych kwarantan, bo konformisty jesteśmy w stanie wznowić tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Dominika przyjedzie i bo tam jest dużo takich scen ruchowych i tanecznych i nie będzie miała dwóch tygodni zamknięcia, bo ona jest w tej chwili w Niemczech, więc też tutaj, no, wszystko jest bardzo niepewne i to jest też dobre zarządzanie teatrem, to jest rzeczywiście pewność i jakby taka świadomość, jak to będzie wyglądało za pół roku wszystko. My w tej chwili pływamy. Ja specjalnie deklaruję pewne działania, ale też nie wiadomo, jak w efekcie i w praktyce to się zdarzy. Przecież każde przystosowanie będzie odbierane przez sanepid na przykład. My nie wiemy, jaka będzie relacja. Dyrektor podejmuje pewne decyzje. Wskazania są bardzo nieczytelne. To już był protest środowisk dyrektorów i gildii reżyserskiej z pismem do ministerstwa, że to są wszystko wskazania, które są niewystarczające i budzą bardzo dużo takich wątpliwości. Kiedy się zaczyna to wdrażać, to okazuje się, że to nie działa, to tak się nie da.